منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخرى. په دې آیت کې بل دلیل عقلی دی. د انسانانو درې حالات الله تعالی په دې کې بیان کړی دي. انسان درې ځمکه نه پیدا دی، په دې کې به واپس کیږي، خخیږي، او په دې کې واپس ورځي په دې کې، او انسان به دوباره د هغې نه بیا راپورته کیږي. منها خلقناکم، درې ځمکه نه مونږه پیدا کړی تاسو، وفیها نعیدکم، او په دې کې به دوباره بوجو تاسو لره، په دې کې به دوباره واپس کوو تاسو لره، و منها نخرجکم تارۃ اخرى، او د دینه براوباسو مونږه تاسو لره تارۃ اخرى بل ځل بیا تر اوځي په قیامت کې الله تعالی مختبو درېږي. ولقد اریناه آیاتنا، او یقینا اخذ المونږه فرعون ته آیاتنا، اغه نخذ قدرت خپل کله ټولې، فکذب و ابا، نو دروغجن یې وګڼل یغه و ابا، و انکار یې وکړ غینه و ابا. تفسیر مدارک لیکلی دی و ابا قبول الحق، دا حق دا قبل اورنه انکار وکا، حق خبره قبول نکله. اغه معجزات، اغه نه معجزات سوره بنی اسرائیل کې دا بیان شوی، او دغه سوره اعراب کې داغي تفصیل بیان شوی. الله تعالی نه معجزات موسی علیه السلام ته ورکړي. ولقد اریناه آیاتنا، یقینا خود المونګه اغه نخي د قدرت او نخي د توحید خپل فرعون ته کلها ټوله فکذبه، نو دروغجن اوګنی اغي دره و ابا، او انکار وکړه قبل اور د حق نه، و ابا قبول الحق. تفسیر مدارک لیکلی. قال ویل فرعون، اجیتنا آیت راغلی مونږ ته لتخرجنا، چې وباسي ته مونږ لره، من ارضنا زمونږ د مکینه، به سحر کا په خپل سحر او په جادو باندې، یا موسی، ای موسی، په موسی علیه السلام باندې دغه ولګوله، بدنامه پی ولګوله، طعنه پی وک، وای ته جادوګری، ته ساحرې. په هغه وخت کې د جادو دا لویه چرچا وه، نو ستا مطلب بل څه نشته رهی، خو ته مونږ درې خپل کلي او د علاقې نه وباسي، او د مشري او بادشاهي ته ځان لغواړي. فلناتینکه، نو پس را به ولو مونږه ستا مقابلې ته بسحر جادو مس دیهی د دې پشانده کې، لکه څرنګه ته جادوګری، نو زمونږ سره ډېر جادوګران شته دی. په هغه وخت کې د دې لپاره مستقل مدارس یې قایم کړي وو، مکتبونه، او مستقل سحر او جادو یې په هغې کې زده کول. نو موسی علیه السلام ته دا خبره وکړله، و ستار دی جادو پشاند کی مونږ هم داسې جادو راولو تا ته، او جادوګران به راشي. فجعل بیننا، نو مقرر کته په مینځ زمونږ کې، او بینک استا په مینځ کې، موعدا، یا وخت مقرره، لا نخلفو، خلاف بنه کو مونږ داغې، نحن مونږ ولا انت و نتا، مکانا سوا، زی برابر. تفسیر سمرقندی لیکلی دی، سوان یعنی وسطا بین الفریقین، داس یو ځای د مناظرې لپاره مقرر کړ چې هغه فریقینو ته په مینځ کې خالص تازه هم نه، او خالص زمونږ علاقه هم نه، یو ترمینځ ځای مقرر کړي چې هغه زمونږ او ستاسو په مینځ کې یو شان کې درمیانه ځای، مونږ تم راتللی شو او تاسو تم راتللی شئ. تفسیر ماوردی یو بله بهترینه معنی کړې ده. سوان یو معنی مې تدا وکړله، درمیانه ځای چې نه زمونږ نه ډېر لري او نه ستاسو نه لري، بلکې په مینځ کې یو ځای مقرر کړي چې تاسو تم راتللی شئ، مونږ تم راتللی شو. دا خبر وکړه فرعون. او دویم مقصد تفسیر ماوردی بیان کړی دی، ډیر زبردست دی، مزیدار دی. مکانن سوا، داسې دی مستوین، یتبین للناس ما بیناه فیه، داسې یو برابر دی چې مونږ چې دا څه وایو نو چې خلکو ته هغه ښکاري، داسې یو ځای. بعضې ځای داسې چې هغه دوه درې کسان به دا خلک کینی، دغه مناظرین، دا څوک چې مناظره کوي، خو نور خلک به بیا نینی، نو داسې یو ځای مقرر کوي. مکانن سوا، داسې یو ځای مستوین، یتبین للناس ما بیناه فیه، په دې مناظره کې چې مونږ څه کوو، څه وایو مونږ، نو چې خلکو ته غار څه په ډاګه وانی، او خلکو ته ګوري، خلکو ته غزیخ کاری، داسې یو ځای مقرر کوي. قال ویل موسی علیه السلام، بالکل زه مناظرې ته تیار یم، مناظرې ته تیار یم، ساحران نه والی او که هر شی نه راولی. قال ویل موسی علیه السلام، موعدکم، هغه وخت مقرره ستاسو، یوم زینتی، هغه د خوشحالۍ هغه ورځ ده. مناظره او پسمه ورځ باندې کیږي. مفسرینو لیکلی دي چې د فرعونیانو دا طریقه وه چې جشن به منوه، د کم بادشاه د پیدایش ورځ بچ وه، نو تاج پوشي به کوله، د هغې په سر باندې به ورته تاج کیښوده، او د هغې د پیدایش لکه د یوم قید اعظم منوهي، اوس نن سبا پاکستانیان 14 اگست منوهي، چې په دې ورځ باندې پاکستان آزاد شوی دی، شرمېدلو د څه شي نه آزاد شوی دی. او دغسې دا یوم پاکستان دی، یوم قید اعظم دی، او یوم فرعون دی، او یوم پلان دی، او یوم پلان دی. نو هغه ورځې فرعونیانو هم مناوهلی. فرعون چې په کومه ورځ باندې پیدا شوی و یا په کومه ورځ باندې د دوی بادشاه شوی و نو هغه ورځ به دوی مناوهله. نو په هغه ورځ باندې ګڼه هم ډېره زیاتی. او دویم دا دی چې عموما عام سرکاري خلک ټول چوټي. قال ویل موسی علیه السلام یوم موعدکم یوم الزینتی، هغه وخت مقرر ستاسو هغه ورځ د خوشحالۍ ده، یوم الزینه د جشن هغه ورځ شوله. و یحشر الناس ضحا، او راجم وقت لشی خلک ضحا په وخت د ساخ کې، د ساخ وخت دا وخت مقرر شو. او یوم الزینه هغه په کوم ځای کې مناویږي چې کم پارلماني او کم د ملک هغه چې سرکاري کوم ځای چې خلک طاغوتیان ټول هغې ته راجمع کېږي. نو اوس د مناظرې ځای دا پارلمان شو، ورځې د جشن د مناوهلو ورځ شوله، د 14 اګست ورځ شوله. او بل ټیم چې دی د ساخ په ټیم کې به راجمع کېږو، په دې وخت کې مناظره کوه. د ساخ ټیم ځکه که ډیر زیات د وخته مقرر شي خلک به ورته را ونه رسېږي، که ډیر زیات ناوخته شي نو بیا به خلک خپلو کورونو ته نشي رسېدلی. نو ساخ ټیم له خلک را رسېدلی شي او بیا څه وخت به مناظره واخلي او څه وخت کې بیا واپس خلک در شي خپلو کورونو ته. قال ویل موسی علیه السلام موعدکم، هغه وخت مقرر ستاسو یوم الزینت، هغه ورځ د خوشحالۍ ده، ورځ د جشن د مناوهلو ده. و یحشر الناس ضحا، او راجم وکړلی شي خلک په وخت د ساخ کې. فتولا فرعون، نو مخ وګرځاو فرعون په جماعه کیدهو، نو راجم کل خپل ټول تدبیرونه په جماعه کیدهو. تفسیر تبری لیکل دی جماعه مکرهو، هغه کم تدابیر چې وو نو هغه ټول راجم کړل د موسی علیه السلام په خلاف باندې، هغه ټول هر څه راجم کړل. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې وای فجماعه کیدهو، جماعه السحرته وسائر مجتمع لذلك ويدخل فيه الالات وسائر ما اوردت السحره. وې د دینه مراد هغه سړي چې څومره آلات او اسباب پکارو د دغه یوم الزینه لپاره، دغه ترتیب برابر ک د پوجانو پیری اوله غولي اصله و غیره هغه راوللی او دې لپاره چې څومره تیار یو نو هغه ټولوک. فتولا فرعون، نو مخ وګرځاو فرعون. فجمع کیده، نو هغه ټول تدبیرونه او چلونه راجمع کړل، ساحران جادوګران او دغه سره چې کومه رسۍ وغیره وي نو هغه ټول هر څه برابر کړل. ثم اتاو بیا راغې. قال لهم موسی، ویل هغې ته موسی علیه السلام، مناظره لا شروع شوې نه ده، خلک راجمع شوي دي. اولو ته موسی علیه السلام لږ ترغیبي بیان وکړ، وایي که تاسو په دې باندې پوهیږئ چې زه د الله تعالی پیغمبر یم او بیا تاسو زما مقابله کوئ، الله تعالی به م تباه کړي، الله تعالی به م تباه کړي. نو د هغې په منځ کې اختلاف پیدا شو، بعضې خلکو باندې اثر وکړه په هغه جادوګرانو باندې. نو یار وې دا خو د ده خبرې داسې دي که داسې پیغمبري او دا حقی، هغه بعض وې نه مړه وې داسې په موږ باندې دبا واچیه، وایي راځئ مقابلې ته راوځئ. قال لهم موسی، ویل هغې ته موسی علیه السلام، ویل کوم تواب شئ، لا تبترو علی الله کذبا، مه جوړوئ په الله تعالی باندې دروغ. فیسحتکم، نو ویخ به وباسي ستاسو، بیخ به وباسي تاسو، تباه به کړي تاسو، بعذاب فعذاب سره، وقد خاب من ابترا، او یقینا ناامیده شو هغه څوک چې هغې دروغ جوړ کړل. چا چې دروغ جوړ کړل په الله تعالی باندې نو هغه ناامیده دی، بس هغه به هغه انسان متباه کیږي. دا خبرې ورته وکړلې. فتنازعوا امرهم، نو اختلاف وکړه هغې په باره د کار خپل کې، بین هم په خپل منځ کې. تفسیر سمرقندی لیکلی دی اختلافو پی ما بینهم سرا من فرعون وهم السحره، د فرعون پټ په خپل منځ کې اختلاف جوړ ک. بعض وی چې دا خو داسې خبرې خبرې کوي لکه دا چې پرشتیا پیغمبري، هغه بعض یو توی نه اسې د باور باندې اچي الکه مضبوط شي. فتنازعوا امرهم، نو اختلاف وکړ دیو امرهم دغه کار په باره کې، بینهم په خپل منځ کې، یعنی چې مقابله وسه جادو سره، د جادو مقابله سره کو کنه کو سره، د دې په منځ کې اختلاف راغی. و اسر النجوه، او پټوند کې جرګه وکړه، خپل منځ کې جرګه وکړه. قالو، نو هغې ویل ان هذان لساحران، هغه ساحرانو ویل نه دي دا مګر دوه جادوګران دي، یوریدانې غواړي، فرعونیانو دا خبره وکړه، هغه ساحرانو دا خبره وکړه، یوریدانې غواړي. دوه خبرې فرعونیانو وکړلې پارلمان والا، یو دا خبره وکړه چې په هغې باندې حکومت والا خفه کیږي، او دویمه خبره هغه وکړه چې په هغې باندې عوام خلک خفه کیږي. نو حکومت والا هم دغې مقابلې ته راوپارول او عوام خلک یې هم راوپارول. عوامو ته ویل، وایي تاسو خبر یې د ستاسو ره پلار او د نیکه طریقه چې کوم تاسو پرې را روان وئ تر اوسه پورې، دا دوه کسان د هغې خلاف دي، ستاسو پلار او نیکو ستاسو مشران دانه منی نو دا خو بیا خلکو د ډیر زیات ناشنا ښکاری کنه چې چا کی یو طریقه رواني نن سبا ډیر خلک په دیوانی گمراه یو بيدینه یاره وې دا زمونږ د پلار او د نیکو طریقه مخ کې نه روانه ده او وس دا مناسب لګیاره داسې بیان کینو دا مونږ څنګه ومنو دویمه خبره فرعونیانو هغه پارلمان والا ته وکړه جمهوریانو ته وکړه حکومت والا ته وکړه وای تاسو خبر یې کنه وای دا وطن ستاسو نه اخلي دا په خپل قبضه کې دی د دې حکومت رټه چیلنج کړی دی او د حکومت قانون آئین او نظام نه مني نو په دې باندې فرعونیان ډیر زیات خپه کیږي ډیر زیات نو قالو دی ویل ان هاذان یقینا دا ان خفف عن المستقل ان هاذان یقینا دا انه هاذان یقینا دغه دو سړی نصاحران خام خاجه دګران دی یریدان غواړي دغه دوانه ایو خرجا کوم چوباسی تاسو دره من ارضکم تاسو ر دی وطن نه به سفره ما په خپل جادو باندې و یذهب بطریقتکم المسلا اورانه بکی لری بکی تاسو به طریقتکم اغلارا اللار تاسو المستا چا غورکل شوی ده د دین مراد څه دی تفسیر مدارک لیکلی دی و یذهب بطریقتکم المسلا بدینکم و شریعتکم ستاسو دین او ستاسو شریعت او قانون او نظام به ختم کی دا تری تراین او نظام بنه مانی لکنن سبا هم دا خبره کی بی دینکم و شریعتکم المسلا ستاسو دا دین او شریعت تیر جات غوره دی نو دا به ختم کی پا اجمع او کیدکم نو کلک که اغا چل ولا و تدبیر خپل دی پا مقابله کی سماتو صفا او بیا راشی سپونه راشی سفونه جوړ کړل د موسی علیه السلام په خلاف باندې ډیره پاره چې په موسی علیه السلام باندې روب راشي وقد افلح اليوم من استعلى او یقینا کامیاب دی نن هغه څوک من استعلى څوک چې بریالی شو چا چې نن فتح ومندله او چا چې غلبه ومندله چا چې بری ومندنه هغه کامیاب دی بس نن به پته لګي د موسی علیه السلام او زمونږ پته ولګي نو دیده که پا واقع که نوری خبری نیشته دیگه مخ که بار بار بیان شویدی فرعونیان راغلل موسی علیه السلام راغه او موسی علیه السلام جادوگران تا مخ که لگه خبر او کلا نو کله چه مقاوله شروع که دل نو دی ساهرانو فرعون تا خبر او کلا این لنا لعجرا این کننا نحن الغالبین مونگ لبسه شیر آکه کنن که مون غالب شویده تیولی نه نو قالو دی ویل ساهرانو یا موسی ای موسی علیه السلام اما ان تلقیا یا اوغرد وطا و اما ان نکونا اول من القا او یا چشو منگا اول غردون کی یا با منگا خپل سهر اولو کو او یا اتوکا و پس سرینو لیکلی دی دا موسی علیه السلام ادب و احترام اوک دا سبب شد اغید ایمان در اولو لپارا قالن موسی علیه السلام اتویل القو اوغرد ویتاسو پا ازا حبالهم نرسی داغی و عسیهم او مساگانی داغی یو خیلو الیه پا خیال کراتلی دا موسی علیه السلام من سهرهم دا وجه دا جادو دا غینا انها تسعا چی دا مندی وحی دا موسی علیه السلام پا سترگوانی نظر بندی وکلا دا سهر اوکا جادو اوکا نو آگی اغا خپل رسی مسی اغا پڑی چی کم را وڑی وی امساگانی لوی دانگی را وڑی و پا ترکونو بانی پا گارو بانی اغای چی کل او گرد اول نو دا موسی علیه السلام دی نظر تا دا سکاری دل اغا لکدا چی مندی وحی و دا رقی یو خیلو الیه پا خیال کراغ لده موسی علیه السلام من سهریم دا غیر جادو دا وجینا انها تسع چی دا لقیگی مندی وحی فاوجس فی نفسی خیپتا موسی فاوجس نو تیرک للا راغ للا فی نفسی پا زلکی خیپتا یرا موسی دا موسی علیه السلام موسی علیه السلام پا خپل لکی دیر یرا تیرک للا دیتا وی طبعی یرا او دا دا هر یو انسانی دا مار نه هر یو انسان یریگی او دا لرم نه هر سوک یریگی نو موسی علیه السلام دا د پیغمبر سره د پیغمبر د رسالت او د پیغمبري سره دا منافی نه ده دا د انسانیت تقاضا ده چې مار لړم او د زرری شینه انسان یریږي او دې ته وي خوفی طبيعي یره وکړه فاوجسا نو پس تیر اکبر په خپل لکی یره موسی علیه السلام قلنا مونږ ته ویل په وحی سره لا تخف مېریګه انک انت الاعلى یقینا انت بریالی انک انت الاعلى یقینا انت بری ته وچتی بدیو باندې تفسیر جلالین لیکلی انک انت الاعلى بالغلبه تو دی باندې اوچته په غلبه سره الله تعالی وستا سره امداد کوي یری گما والقی ما فی یمینک او اوغرد او هغه څه چې ستا په خیلاس کړي موسی علیه السلام هغه امسا او سور سره او مخکې خداغي طریقو ته الله تعالی خود لري وکنه چې دینه مار جوړیږي ولی هغه پیغمبري چې ته کله ورکړه نو هم په هغه وخت کې مار جوړ شوی تلقف ما صنعو نو تیر بکی په یو ځل باندې ما صنعو هغه څه چې دیو جوړ کړی دي انما صنعو کید ساحر یقینا هغه چې دیو جوړ کړی دي نو دا خو چلول د جادوګرانو دی ولا یفلح الساحر حيث اتا او نه کامیابی کې جادوګر هر ځای کې چراشی په هر ځای کې چراشی په هر وخت کې جادوګران ناشي هغه الله تعالی نه کامیابی نو تری پر خپل خمار ور پریک ده موسی علیه السلام چې کلام سوار پری خو دره د دې کې خبره کې نشته تلقف ما افیکون هغه چې کم سحر او جادو کړي هغه ټول تیر ټل په یوه ځوان ځان تیر اخله بس خبره خلاص شوله فالقی السحرۃ سجدا نو وګورځول شول جادوګران سجدن سیده کون کې قالون ویل آمنا برب هارون او موسی ایمان راوړل مونږه پر رب د هارون علی السلام او د موسی علی السلام باندې القیا صیغه مجهول ذکر شوی ده مخکې مرتم بری کې نقطه ویلو ناصافا یعنی دا په خپل اختیار کې نو کړی چې دلیل ولیده د حقانیت د موسی علیه السلام نو مجبور شول به اختیار وګرځیدل بس دا بیا په اختیار کې نو قال وست فرعون بس د فرعون د فرعون د باو او د غیب بدمعشی ذکر کی فرعون او توی و تاسو زمانه اجازه نه لريسته او تاسو ایمان نه ور اشاره و دیته چې چا ایمان نشو راوړل د فرعون د اجازه نه بغیر چا ایمان نشو راوړل در پاکستان فرعونیان دي د پوجان او پولیس چې کم کار کوي کله الله تعالی د دین کارول نه نو اجازه بغواړي ګیره پرې خودل له پاکستان په پوج کې درخواست بلیکین ورستو بیا ګیره پرې دی قال ویل فرعون آمنتم ایمان راوړ تاسو له په باندې قبل ان اذن لكم مخکې اجازه در کول زمانہ تاسو ته مارته اجازه ته نه درکړې انه لکبیرکم الذی بدنام په ولا ګوره وې زما خیال دار چې تاسو چاته پټه مشوره کړی او تاسو ردی مرګری او دا خو تاسو مشر استاد دی چرته انه لکبیرکم الذی قنن تاسو مشر دی اغه علمکم السحر او خدله تاسو سه فلو قطعنا ایدیکم نو پرې بکم ز په دریو جملو کې پی دبا وک فلو قطعنا ایدیکم پری وکم ز لاسونه تاسو ارجلکم فیساسو من خلاف نادل بدل یوخ با او یولاس دا ورنه پری کما ولو صلیبنکم فی جذوع النخل او زو پانسی کم تاسو در په تنو د کجورو کې پانسی بم کما او تاسو مخکې ما ویلو چې پانسی کول دا پانسی دا د فرعون ایجادو په نن سبا کې ډیر فرعونیان او د فرعون بچیان د فرعون په نقش قدم باندې روان تو غوتیان د مجاهدینو پانسی کوي د مسلمانانو پانسی کوي ولا تعلمن درېمه بدماشي او درېمه دباو ولا تعلمن وخامخه پوهه بشي اینا اشد عذابا چې کم یو په مونږ کې سخت عذاب صدا ولدي او ابقوا همیشه صدا ولدي نن به بیا پته لګي یو خدا چې خپې ولاس پر نظر پرې کما او دویم دار چې پانسی کوم پرې دوم نه چې خلق د عبرت واخلي او درېمه دا پته به ولګي چې سخت صدا او همیشه صدا رچا سخت سزاګان به تاسو ته ملو شي دا د باونه ډیره پاره وکړه چې دا ساحران د خپل خبرې نه قرار شي نو قال واغې او طويل ساحرانو لن نؤثرک على ما جاءنا من البينات لن نؤثرک هیڅ چری نه غوړ کوم غتالره على ما جاءنا فاوسبان نشي على ما جاءنا فاوسبان چې راغلي د مونږ ته من البينات رخکاره معجزاتونه دا الله تعالی طرف نه کوم خکاره معجزات مونږ ته راغلي دي نو دا غې په مقابله کې مونږه تا غولن نه غورکو ته څه شی چې تا مونږ غورکو په غیبن دا ښکاره دلایل د الله تعالی د توحید راغلی دي او دا موسی علی السلام دا حق پیغمبر د ښکاره دلایل او ښکاره معجزات د دې په صداقت باندې راغلی دي والذی فطرنا او هغه ذات چې مونږ پیدا کړی یو نو ستا مونږ نه غورکو والذی فطرنا او نه غورکو مونږ تا لره فهغه ذات باندې فطرنا چې مونږ پیدا کړی یو فقضی ما انت قاض فیصله کوه ته چې څه فیصله کوونکې چې سری په دله باندې راوري کې هغه فیصله کوه ته مجاهد او طالب د دین یاره چې ته پانسی کې ته مجاهد او طالب د دین یاره چې تا غي تر پانسی حکم راولې هغه وته هر وخت کې تیار دی فقضی ما انت قاض چې څه فیصله کینو کوي انما تقضی قنن فیصله چلیږي ستا هذه الحیات الدنیا په دې ژوند دنیا کې ستا فیصله په دې ژوند دنیا کې چلیږي تفسیر مدارک لیکلی دی انما تحکم فینا مدت حیاتنا ستا فیصله به زمونږ پر پاره کې زمونږ د ژوند سره سم او چلیږي چې کله مونږ شهیدان شو روسو ته بیا زمونږ سره سو کی انا آمنا بربنا یقینا مونږ ایمان راوړل په خپل رب باندې لیغفر لنا دیر پارچ بخنو کې مونږ د خطوایا نه زمونږ د ګناهونو و ما کرهتنا او هغه چې زور کړی تا په مونږ باندې منسحرې د جادو نه مفسرین لیکلی دی کله چې موسی علیه السلام دیو تا غنسیتو که بیان او توکا نو دیو په هغه وخت کې قرار شو مناظره نه کوله مقابله نه کوله فرعون او توی وجنم خامخاو مناظره کوي. یا دویم تفسیر داره مفسرین لیکلی دي په مصر کې فرعون په خپل ملک کې د سحر د جاری ساتلو لپاره مکتبونه جوړ کړی وو، مدرسې جوړې کړې وې، او خلق به په زور باندې په هغه کې داخلول او داخله به ورکول او دا خامخا د تعلیم بکوي. نو ما اکرهتا وما اکرهتنا علیه من السحر، تا چې کم زور کړی دی په موږ باندې په جادو زده کولو کې، نو موږ ته به الله تعالی هغه ګناهم معاف کړي. والله خیر و ابقا، الله تعالی غوره دی و ابقا، او همیشه پاتې ذات دی. الله تعالی همیشه همیشه لپاره ذات دی. انهم یاتی ربهم، یقینا څوک چې راشي خپل رب ته مجرما، چې مجرمی جرم یې کړی، فان له جهنم، یقینا دغه لپاره جهنم دی. لا یموت فیها، نه به مړ کیږي په هغې کې، ولا یحیی، او نه به ژوندی وي په پیدامن ژوند سره. دا ټکی ولې وایي چې نه مړ دی او نه ژوندی دی، دا څه شی دی؟ نو دې کې اشاره شوله دې ته چې مړ کیږي به په جهنم کې، به څوک مړ کیږي نه، ولا یحیی، او ژوندی به هم نه وي په پیدامن ژوند سره. که تاسو وایي چې دا ترجمه چا کړې ده، تفسیر جلالین کړې ده، وایي ولا یحیی تنفعه، داسې ژوند به نه وي چې هغه له پیده ورکړي په جهنم کې. خدا انسان ژوندی دی، خو داسې ژوند یې نه دی چې هغه پیدامن ژوند دی. ومیاتیه مؤمنا، او څوک چې راشي الله تعالی ته مؤمن، قد عمل الصالحات، چې عملونه یې کړي نیک په طریقه د پیغمبر باندې، اولئک لهم الدرجات العلا، نو د هغه خلکو لپاره درجات دي العلا، اوچت اوچت. الله تعالی د هغې لپاره لوی لوی درجات تیار کړي دي. نو دې آیت کې بشارت شو مخکې لپاره د مجرمانو د بیدینو خلکو لپاره جهنم دی، نو به پکې مري او نو به پکې ژوندی، داسې ژوند چې پیدا یې پکې. او چا چې عقیده د توحید وي او د الله تعالی د پیغمبر په طریقه باندې عمل کړی، نو د هغې لپاره اوچت اوچت درجات دي، لوی لوی مرتبې دي د الله تعالی په نیز باندې په قیامت کې. اوس هغه درجات دي، هغه اوچت درجات کمه دي، جنات عدن، چې هغه جنتونه د همیشواري دي، تجري من تحت الانهار، بهیږي لاندې د هغې نه، ولې خالدین فیها، همیشه به یې په هغې کې، وذلک جزاء من تزکا، او د جنت د باغونه جزاء او بدله ده، من د هغه چا تزکا چې ځان پاک ساتلی د شرک نه، تزکا چې ځان پاک کړي شرک نه، د بیدینۍ نه، د بدو اخلاقو نه، د بدو اعمالو نه. چې څوک ځان بچ کړي، نو د هغې لپاره د قیامت درجات دي، او جنتونه دي، باغونه دي، ولې دي، نهرونه دي، د الله تعالی نعمتونه دي. الله تبارک تعالی دې زمونږ او ستاسو د ټولو مؤمنانو مسلمانانو دغه نصیب کړي.